bigay sa puso ko ng tunay na pagmamahal na di mapaparisan at wagas na totoo. Ito ay iingatan ko, umasakang ang puso ko ay di magbabago. Dati nag-iisa na lang ako, ayoko na namang mahal, pagkat lagi na lang iniiwan ang tulad ko. Ngayon ay biglang nagpago, pagkat sa piling ko ikaw ngayon ay naririto. Muli binuhay mo ang puso't isip ko, na dati ay nag-iisa't ayaw na sa mundo. Ngayon ay kaisaya, pagkat kapiling ko ang tulad mong sa akin at pagmahal ng totoo. Dati nag-iisa na lang ako, ayoko na namang mahal, pagkat lagi na lang iniiwan ang tulad ko. Ngayon ay biglang nagbago, pagkat sa piling ko ikaw ngayon ay naririto.